прагучала перадача «Беларускае замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Выслухайце «Радыё Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Упершыню я прыехаў у Вязань у складзе здымачнай брыгады 15 год таму. Для фільма патрабаваліся характэрныя ды маляўнічыя краявіды. А панарама, што адкрывалася з даху тутэйшага шасціпавярховага хмарачоса, ужо тады не працуючага завода трава араматычных напояў, насамрэч займала дух. Ад гарманічнага ўзаемапранікнення стройных шэрагаў сасновых лясоў, бярозавых гаёў, трох саджалак ды бясконцай роўнядзі вілейскага вадасховішча, адкуль п'е ваду Менск. Гэтым разам узнімацца на дах мне не рэкамендавалі. Маё падарожжа ў вёску Вязань, што на Вілейшчыне. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашэнка паабяцаў скончыць удзел дзяржавы ў рэгуляванні фінансавых плыняў. Лаўрэатам прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі стаў кітайскі палітычны актывіст Ху Цзя, які цяпер знаходзіцца ў турме. Сярод іншых намінантаў быў Александр Казулін. Бліжэйшым часам пачнуцца перамовы паміж афіцыйным Менскам і міжнародным валютным фондам пра выдзяленне 2-мільярднага крэдыту. У Еўразвязу пакуль няма планаў зменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. Ад 1 лістапада Расія забараняе ўвоз малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. У Гальшанах зачыняюць мастацкі музей, прычынай названы аварыйны стан кляштара, дзе месціцца экспазіцыя. Патрыарх маскоўскі і ўсяй Русі Алексій II прыбывае ў Менск. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам Беларусі і возьме ўдзел у міжнародным круглым стале «Хрышчэнне Русі ў лёсах Расіі, Украіны і Беларусі». Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Ніхто, у тым ліку і ўлада, не адмаўляе, што мільёны людзей у Беларусі за Лукашэнку і ягоных вылучэнцаў не галасавалі і не галасуюць. Чаму ж іхны голас ніхто не ўлічвае? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз у вашай увазе гукавы варыянт онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на сайце свабоды. На пытанні ўдзельнікаў форуму адказвае дырэктар у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі Роджэр Патоцкі. Гаспадар Патоцкі, у чым сітуацыя ў Югославіі ў 2000 годзе адрозніваецца ад сітуацыі ў Беларусі? The first difference was that there was a war between NATO and Serbia. The second difference was that a large part of the society in Serbia. Першае адрозненне была вайна паміж Сербіяй і НАТО. Другое, большая частка грамадства ў Сербіі ў той час было супраць Мілошэвіча, а ў Беларусі інакш. Трэцяя, апазіцыя ў Сербіі кантралявала некаторыя гарады, таксама некаторыя СМІ. І нарэшце, міжнародная супольнасць надавала значна больш увагі Сербіі, у тым ліку фінансавых рэсурсаў, чым сёння Беларусі. Ваша дзейнасць з'яўляецца контрпрадуктыўнай для Беларусі, бо беларускія грамадскія арганізацыі і апазіцыя, якіх вы падтрымліваеце, будуюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з патрабаваннямі донараў і ведаць не жадаюць рэальных жыхароў Беларусі і іх патрэбы. За такой прыкормленай і ні на што не здатнай апазіцыі мы, дэмакратычныя беларусы, не маем ніякай разумнай альтэрнатывы цяперашняму рэжыму. Ці усведамляеце вы гэта і ці збіраецеся адпаведна змяняць сваю стратэгію? Мы, як і іншыя донары, адказваем на запыты, якія паступаюць ад саміх беларусаў. Мы не кажам тым, каго падтрымліваем, што ім рабіць, але яны самі дасылаюць ідэі. І мы падтрымліваем людзей не толькі з дапамогай рэсурсаў, але і робім трэнінгі. Мы падтрымліваем разнабаковую плюралістычную грамадзянскую супольнасць, і адзінае патрабаванне – усе гэтыя групы павінны падтрымліваць ідэі дэмакратыі. Наша пастаянная стратэгія – мы дапамагаем беларусам, каб яны развівалі сваю краіну самі так, як яны хочуць. Гаспадар Патоцкі, як зменіцца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Як вам бачыцца лёс эканамічных і палітычных санкцый? І што зменіцца ў справе дапамогі апазіцыі? У Злучаных Штатах існуе вельмі шырокая падтрымка дэмакратыі за мяжой, як з боку дэмакратаў, так і рэспубліканцаў. Хаця кожны з прэзідэнцкіх кандыдатаў мае крыху адрозныя праграмы ў галіне замежнай палітыкі, абодва выступаюць за далейшую падтрымку дэмакратыі ў свеце. Мая арганізацыя існуе больш за 20 гадоў, таму што нас падтрымліваюць абодва палітычныя бакі ў США. І я не думаю, што палітыка Амерыкі ў Беларусі зменіцца радыкальна. Яна не залежыць ад таго, хто з кандыдатаў выйграе. Што можа змяніць гэтае стаўленне? Дык гэта змена ў палітыцы самога Лукашэнкі, калі ён пачне дзейнічаць як паважаны актор у замежнай палітыцы. Шановны спадар Патоцкі, якім чынам можна не дапусціць трапляння грантаў у нячыстыя рукі? Маю на ўвазе нават не тое, што грошы могуць быць скрадзены і выкарыстаны на ўласную патрэбу, а што грошы могуць выкарыстоўвацца не на развіццё дэмакратыі грамадзянскай супольнасці, а на разбурэнне іх. Што робяць грантадаўцы, каб не памыліцца? Ды і беларускі КДБ, думаю, таксама не спіць. Мы вельмі моцна верым у празрыстасць і адказнасць. У нас ёсць свая сістэма бухгалтэрыі і аўдытаў, і яны спрабуюць рабіць усё залежнае, каб спраўдзіць, што грошы скарыстаныя на заяўленыя патрэбы. Мы працуем у Беларусі ўжо 15 гадоў, і ў нас добрае разуменне, што там адбываецца. Мы таксама спадзяемся і давяраем нашым партнерам, якія рызыкуюць шмат чым, каб зрабіць Беларусь лепшай. І пасля таго, як праекты завяршаюцца, мы таксама робім усё, каб ацаніць іх паспяховасць і выніковасць. Гэта ў Беларусі няпроста, але ў нас багаты досвед працы ў закрытых грамадствах. Вы былі калі-небудзь у Беларусі? Які ваш прагноз? Калі дэмакратыя тут можа перамагчы? І ці магчыма, па-вашаму, гэта з Лукашэнкам? Я быў у Беларусі больш чым 20 разоў, у тым ліку ездзіў па рэгіёнах. Апошні раз атрымаў візу ў 2002 годзе. Вельмі хацеў бы ізноў прыехаць, калі ўлады беларускія дазволяць. Мы разумеем, што перамога дэмакратыі займае працяглы час. І няма нейкага агульнапрынятага ці вызначанага раскладу, паводле якога адбудуцца змены ў Беларусі. Мы не ведаем, калі Беларусь стане дэмакратычнай і свабоднай. Наша праца палягае ў тым, каб спрыяць таму, каб гэта здарылася рана ці позна. Спадар Патоцкі, як бачна з вашага выступу, вы вельмі актыўна адсочвалі падзею Беларусі, звязанай з парламенцкімі выбарамі 2008 году. Ці плануеце вы ў сваіх падыходах да супрацоўніцтва з беларускай грамадскай супольнасцю ўлічваць вынікі ўдзелу розных арганізацый і іх прадстаўнікоў у выбарах? Калі так, то якім чынам? Мы працуем у Беларусі 15 гадоў. Мы верым у доўгатэрміновы падыход да перамогі дэмакратыі. І яшчэ шмат працы, якая павінна быць зроблена ў Беларусі. І Беларусь застанецца прыярытэтам для нас. Як вы ставіцеся да маладога фронту? We are disappointed by the fact that in Belarus the opposition doesn't seem to be able to work together. We hoped that political leaders. Мы вельмі занепакоены тым фактам, што беларуская апазіцыя не ў стане працаваць супольна, і мы спадзяемся, што палітычныя лідары і лідары грамадзянскай супольнасці перастануць марнаваць час на спрэчкі і сканцэнтруюцца на тым, каб будаваць дэмакратычную Беларусь. Спадар Патоцкі, ці тактыка будавання дэмакратычнай супольнасці ў Беларусі на пачатку 90-х была адпаведнай сітуацыі? Як сёння вы бачыце ролю Расіі ў лёсе Беларусі? Я не думаю, што Беларусь з'яўлялася прыярытэтам для Захаду ў пачатку 90-х. На жаль, мы таксама не здолелі зрабіць больш, калі гэта было патрэбна і калі мы мелі магчымасці, каб зрабіць больш. Я не ведаю, якія планы расійскіх уладаў у дачыненні да Беларусі, але відавочна, што грамадзянская супольнасць у самой Расіі таксама знаходзіцца пад прэсінгам. І мы спадзяемся, што Крэмль усвядоміць, што самая лепшая будучыня, калі Расія будзе дэмакратычнай і заможнай, а Беларусь будзе таксама дэмакратычным суседам. Спадар Патоцкі, ці лічыце вы, што замежныя гранты бэсцяць пэўную частку апазіцыі? Бо большасць апазіцыянераў – гэта бізнэсоўцы ад палітыкі. Таму Лукашэнка і атрымаў пажыццёвае праўленне на антыканстытуцыйным рэферэндуме. Хаця здаровы сэнс падказваў, што патрэбны быў байкот. І наагул, ці павінна палітыка ў краіне рабіцца за свае беларускія грошы? У Беларусі ўвесь буйны бізнес кантралюецца ўрадам, тое ж тычыцца і мясцовых органаў кіравання. Таму зусім мала мясцовых крыніц, якія маглі б фінансаваць грамадзянскую супольнасць, у адрозненні, напрыклад, ад Украіны. І рэжым Лукашэнкі зрабіў усё магчымае, каб не дазволіць бізнесу падтрымліваць грамадзянскія арганізацыі легальна. Без нашай падтрымкі ў беларускай апазіцыі было б яшчэ менш магчымасцяў арганізаваць сваю дзейнасць. І мы не фінансуем дзейнасць палітычных партый у Беларусі, паколькі гэта супярэчыла б законам Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі да вас звернецца Лукашэнка з просьбай даць грошай на развіццё дэмакратыі, вы яму дапаможаце? Мая арганізацыя — гэта не ўрадавая арганізацыя, таму мы можам толькі працаваць з іншымі няўрадавымі арганізацыямі. Безумоўна, у нядаўнім мінулым урад ЗША працаваў з беларускімі ўладамі, і ён будзе рабіць гэта ў будучыні, калі афіцыйны Менск пойдзе на шляху дэмакратызацыі. Зычу вам поспехаў у спробе пашырэння дэмакратыі. Праз спецыфіку нашай сітуацыі тытульная нацыя знаходзіцца пад моцным этнакультурным уціскам і, на вялікі жаль, парушаны ўсе нашыя правы як карэннага народу. Лічу гэта ключавым момантам і прашу ўлічваць у вашай працы, тым больш што вы маеце прозвішча нашага старажытнага магнацкага роду. Пытанне: якія накірункі дзейнасці ў Беларусі для вас ёсць прыярытэтнымі? Мы падтрымліваем развіццё грамадзянскай супольнасці. Унутры гэтага прыярытэты наступныя: падтрымка неўрадавых арганізацый і незалежных СМІ. Наш асаблівы інтарэс у тым, каб падтрымліваць актыўную моладзь і стымуляваць яе да актыўнай грамадзянскай дзейнасці. І адна з магчымасцяў, каб гэта здзейснілася, гэта падтрымліваць незалежніцкія культурніцкія праекты. Пазняк і яго сябры здабылі суверэнітэт без грантаў і дапамогі ЗША. Многія ўпэўнены, што цяперашняя пазіцыя разбышчаная грантамі. Можа, хопіць? Мы таксама аказывалі падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі і ў часы Пазняка. І мы хочам дапамагчы Беларусі. Мы адна з нешматлікіх крыніцаў дапамогі беларускай грамадзянскай супольнасці. І гэта было б неправільным спыніць дапамогу дэмакратычным сілам. Спадар Патоскі, у вас беларускае шляхецкае прозвішча. Вы маеце беларускія карані? Мае карані з Рэчы Паспаліта, якая таксама ўключала ў сябе і Беларусь. Наколькі я ведаю, мае продкі з Галіцыі, але я ганаруся тым, што я звязаны з Беларусю такім чынам. Як вы ставіцеся да ідэі будаўніцтва АЭС у Беларусі? Мы не за і не супраць гэтай ідэі. Гэта рашэнне, якое павінны прыняць беларусы. І гэта вельмі дрэнна, што беларускі рэжым не дазваляе беларускай грамадзянскай супольнасці прымаць удзел у такога кшталту рашэннях. Мы верым у тое, што грамадзянская супольнасць павінна мець голас ва ўсіх рашэннях, якія прымае ўрад Беларусі. Спадар Роджар, якія галоўныя вашы мэты, асабістыя і прафесійныя? Мая прафесійная мэта — калі-небудзь завяршыць маю доктарскую дысертацыю, дапамагчы Еўропе быць адзіным цэлым, а не падзеленай, як зараз, каб яна была агульнай і свабоднай. А мая асабістая спартовая мэта — прайсці кваліфікацыю для бостанскага марафону. Спадар Патоскі, дзякуй вам, амерыканскаму ўраду і народу, за дапамогу. Адзіная просьба — не забывайце дапамагаць культуры і мове. Для Беларусі менавіта гэта пытанне і свабоды, і дэмакратыі, правоў чалавека і незалежнасці разам узятыя. Будзе жыць Беларусь, будзе ўсё. Дзякую, я пагаджуся з вамі. Але наша падтрымка вельмі разнастайная, плюралістычная. І мы падтрымліваем дэмакратычную дзейнасць незалежна ад мовы, на якой яна вядзецца. Якім чынам фінансавы крызіс уплывае на донарскую падтрымку дэмакратыі ў Беларусі? Я не думаю, што фінансавы крызіс навогул будзе мець уплыў на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі з амерыканскага боку. Але ён можа мець уплыў на падтрымку Менску з боку Расіі, бо крызіс будзе мець на Расію значна большы уплыў. І вось, ці будуць у Расіі грошы, каб падтрымліваць рэжым у Беларусі? І на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам «Свабоды» і наведнікам сайту «Свабоды». Дзякую вялікі за пытанні, якія былі зададзеныя. Працягвайце выяўляць вашу актыўнасць праз удзел у грамадзянскай супольнасці. І я спадзяюся, калі-небудзь мы сустрэнемся ў дэмакратычнай, свабоднай Беларусі. Батэ наперад! Гэта былі адказы дырэктара ў справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі Роджара Патоцкага на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на сайце «Свабоды». Увага, ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18 – чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.